الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم دي سوره الجمعه وي من يوم الجمعه الاسطوره دي سوره عيسى متوي سوره حوارين متوي او سوره الشبان متوي اجي سوره الصف دي سوره الصف دیتا سورت صفم وی صفن رازی او سورت عیسیٰ ومتا وی عیسیٰ علیہ السلام بیان دے پکی اس قال عیسیٰ بن مریم او سورت حواریین ومتا وی پیشت پیدی مانی حواریین او دارنگی نست رازی کانا کما قال عیسیٰ بن مریم دیل حواریین اسے میں آتی تصور گوری چودہ نمبر آیت ماشاءاللہ سوار لسم او سورت شبان ومتا وی سورة دي شبان نبائی پا دی که دو حواریین دا شبانو کنا سورة دی شبانو متوئی دا سورة مرکزی مسئلہ او تاسو گره سورة دی شبانو تذکر ہوئی چه بایی دا دا جہاد خبر دا قتال تا دا زوانانو کار دی نو زوانانو کار دی بودا چې کمزور شي بیا خو غواړي هغه حرج نشته کنه تاسو ته سورته شبان وي د دې سورته مرکزی مسله زجر دې په قول بلا عمل چې مسلې کوي عمل په نه کوي او ترغیب جهاد تا او اول کې ذکر د توحید دې مخکې سره بد دادي مخکې په افعال غیر مناسب باندې زجرو کافر سره دوستانه اوس په اقوال غیر مناسبه چې خبرې کوي بیانونه کوي خپل په عمل نه کوي مشکل دارم جی سمی ہوئی تاستا میں ویڈیو کرنا مشکل دارم زی دانش مند مجلس باز پرس قیاد چا خدا ہو قیاد نشنو تخکر شیر دی جی بیپ پختو کی کا چلنگ مراویخ کم کنا مشکل دارم زی دانش مند مجلس باز پرس توبہ فرمایا چرا خود توبہ کم تر میں کنن اخره شه دی وی زما خو یو مشکل دی مجلس کې چې کوم خياري داغه نه بیا تاسو کا جدا بولیان چې دی دی بل تر توبه توبه ذکر کوي خپل توبه ور نه کوي مشکل دارم زی دانش مند مجلس باز پرس بیا تاسو کا توبه فرمایا چرا خود توبه کم تر مه کونن پېښ کر په دی باندې دی دا توبی توبی دیر ذکر کئی او بیا خپل کم کئی واعظان واعظان واعظان واعظان کی جلو بر محراب و ممبر میں کنن چوب خلوت میرا سن آکاری دیگر میں کنن او سلا گید بس او یا چو ماشاءاللہ خدا چی یا چو تا با کبرگان بابا وی خان دیر جات وی دا واعظان ندی پا منبر پا محراب اچتی گی رخلاسی گی واعظان کی جلو بر محراب و منبر میکنن چوب خلوت میرسن آکار دیگر میکنن چه خلوت تلڑشی نبیانور کارو نا کئی زبا خوڑیل خواستی ناشیرو نا دا زن توایو حجی دا ندی بایی چه بس پا منبر کی اچتی گی رخلاسی گی اب یا خپل نور سکیدن لی ما تقولون ما لا تفعلون دید اترو لگی دکر بایی لما تقولون تیپ پختو کې بیا جوړه شوی شي صحیح دی جی حاضر مې جوړ کما او تاسو نه شغل کا تی جوړ کا ته به ولته وای دا د دې سورۃ د مخ کې سر ربط دی داو مې مو ویلا خلاصہ دا دا بس اوس لنډی کی دې کی دعوت توحید د ابتدا کی درې خطابات تی مؤمنانو ته یو جاهدو یو لسم آیات کی دیم دیم یو خو جاهدو دے کرے یو لسم آیات کے دے گا نور دے جہاد حکم دے تؤمنون باللہ و رسولی و تجاہدون پی سبیل اللہ لے اموالکم دینا جہاد معلومی او یہود ہونے با نجوڑے گے پینزم آیات تاؤ گورا پینزم آیات و فإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني جهاد نکو کنا خطاب څنګه شو جهاد بکوي لقد يهود بن جوړيږي چې موسى عليه السلام ته فذهب انت ربك فقاتل ان هؤلاء قائدون ټوله اتنه به سره لګول یو له سمات ګورا او پیسه به ګورا لقد يهودونه به جوړيږي هاي په خبري بکوي چې اذهب انت ربك فقاتل زکه هو ته موسى عليه السلام وي لم تؤذرني وقد طالبون ان رسول الله تکلیف راکوي جهاد نکوي دیم خطاب جاهدو جهادو کوي شپګم یا تورا او مبشر ام رسول یاتی من بعد اسمه احمد ستاسو لپاره زیر دی په نبی رسول الله باندې او نعمه اخروی هم دی دولسم آیات یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات جاهدو ستاسو پیغمبر مجاهد دی او زیر عیسی علیہ السلام په غور کړی دی او تاسو له اخرت نعمتونو دې زکه جاهدو دریم خطاب شو دریم خطاب جاهدو لکه د حواریین غوري لکه چا غوندي سوار لسه بیات او په مېسکې زواجر تخفیفات دي بس د کده دي خلاصه ده زواجر او تخفیفات دي اب پڑھیه بھائی سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض هو العزیز الحکیم یا ایو الذین آمنوا تاسو خیال لی تبخ کی ویلی شی دی یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے ایماندارو ولی تاسو وای هغه چې خپل نه کوي پیشته کړه لما تقولون ما لا تفعلون اچھا بھائی کبور مقتن عند الله ډیر د غصې د پرېز د الله تعالی چې تاسو وای ما لا هغه خپل نه کوي ان الله يحب يشك الله تعالی مين کې دا غسان سره جنگي پلار د الله تعالی کې صفن صفونه صفونه تب وای چې دا دې بنيان مرصوص اباده جوکړې شوی دیو بل سره او لکه د تانبی جوړ دا مانم دغه او رس تانبی ته ویږي رساسا لکه تانبی جوړ مضبوط حاجی رب تعالی گوا جهاد او کوي او لکه يهود غني په ترک د جهاد کې مگر زئی وایز قال موسی لقومه مخکې سره بت لګیدو کله چې موسی رسول خپل قوم ته اې زما قومه لمت زنني ولي تاسو مال تکلیف راکوي او حال دا چې تاسو کوی چې رسول الله تعالی تاسو ته فلما زاغو هر کله چې دی کاغذ ول د اتعد موسی علی السلام او د جهاد دا ازاغ الله قلهم الله تعالی ورزونه کاغذ کړل سمانا توفیق دے ہدایت سلف کو کہنا ہدایت سلف کو بولا گئے دو اچھا بھائی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَكَدْ يَهُودُ غُنِمُ جُوڑے گئے چندر بھی اسلام خلافیوں کو بلکہ عیسیٰ علیہ السلام غندی شئیو چاگو سنگا زیر دی نبی علیہ السلام ورکڑے ہو تاسو امنا دی پیغمبر منلو گئی لَكَدْ يَهُودُ غُنِمُ جُوڑے گئے نمنون کی مگر زئی ربط اللہ گئے جی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ زَوْ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ كَانَ وَمُبَشِّرًا بِسُورَةِ بَقَرَةِ مَائِدَةِ كِي وِيلُ أَوْ زَيْرَ يَرْكُمْ بِرَسُولٍ كُ پيغمبر باري ياتي چې زمان رستو برازي هم باج زمان رستو اسمه احمد نم بداغسيو احمد بي من باج اسمه احمد زمان رستو برازي نم بي احمدي تقول ابو قد قادري ودي زمو راتي ما ويزخو احمد هما دا مور وسره زما د مين غلامو لګاو ته لشه بخاری چې وته الله وبا زما مور وسره د مين د عطا لګاو ته الله په تمه پیغمبر نه لګره دا سې جی په جواب وره یار وخت وی دي اول جواب وګی یو بریلی وته وي حسن نزابی وی دي یوسف علی السلام ورو چې یوسف علی السلام ته سجدا کړی و هغه ته وی یوسف علی السلام کې بایو دي بایو لري اور کوئی اچھے کام کیے ہیں ستیا دې جواب سخه کارونه کړی چې دغه کارو کو دغه غلیکاو او تقریر وکاو چې تاسو کو کاندو حکایت لیکلی دي او نوای درویش ودی کړی دي وې شاهجی مرده سنتي یا نه سنتي اره بھائی مرده سو کی کام ہے دغه نظر جواب وې مرده سو کی کیا کوئی کام ہے اے نه شاهجی کام تو نہیں ہے ویسے معلوم کرتا ہوں سنتے یا نہیں سنتے اے بھائی اگر سنتے جب مر جاؤ گے تو معلوم کرو گے اگر سنتے ہو تو سنتے رہو ورنہ چپ کے رہو حضر جو بڑے زیادہ ہوئے پہ بھی لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے سنتے نہیں سنتے ہمارے زندے نہیں سنتے پتہ نہیں اس کے مردے کس طرح سنتے زمان دے زندہ ہو ہڑا لاؤ چاو اپنی نا ستاز دنیا مڑی چسک گاوی لگ یو نقطه ور بای زبردست یو کتاب کې منو فيه کتری دي یاتی من بعد اسمه احمد یاتی ما په تقریر کې خطباتو کې ځای کې شته ده عبد الله بیا وګوره یاتی من بعد اسمه احمد د رسول اسلام نوم خو محمد مشهور دی دلته محمد د عیسی علی السلام په جبه مبارک نه بلکې احمد جاری شوی دی حکمت څه دی یو حکمت پکې دا دی دا امتحان دی بنی اسرائیل باندې عیسائیل باندې چې زمونږ پیغمبر زیر د احمد ور کړ دی دا خو محمد دی الله تعالی وی دا محمد هم د احمد دی دنیا خدای له ابتلا ده کنه دا امتحان دی کنه دا په امتحان دی یو دویم دا چې جی محمد چې دی کنه محمد معنا صغر اسم مفعول ده استایل شوی سموي استایل شوی او احمد صغر اسم تبذیل ده اسم تبذیل ده فاعل ده پاره هم راضی او د مفعول ده پاره هم راضی فلان اضرب من فلان فلانی د فلانی زیات مهم کړي او فلان اشهر من فلان فلانی د فلانی زیات مشهور دي څنګه میوي فلان تیسو غري اشهر من فلان اشهر په معنی چا سره مشهور سره کنه په معنی د مشهور سره د تاسو غوري ک محمد راغلی وي نو محمد چې دی نو اغا صرفي استایل شوی او چې احمد را لې نو احمد مطلب دا دی چې استایل شوی هم دی احمد اسم تبذیل چې د مفعول د پاره شي خو غواره احمد استاینه کون کې د الله تعالی پوچه ته پیمانه شک نشته چې نبی اسلام سره استاینه کړ دا په مخلوقات کې دوره چل نه کړی دورا ادی کې ما اشعار نقل کړ دي نو مظهر صاحب مظهر جاری جانان خدا در انتظار حمد مانس صفحہ 41 خدا در انتظار حمد مانس محمد چشم بر راہ ثنانس خدا مدح آفرینی مصطفی بس محمد حامد حمد خدا بس مناجات اگر باید بیان کرد ببیت ہم قناعت میں توا کرد محمد است میں خواہم خدا را خدایا است عشق مصطفی را دیگر لبوا مکن مظہر فضولیس سخن از حاجت افزو تر فضولیس نمائے پاشاروں کی مانا کری دا خلق دا مصطفی کافی دا مدح دا خدا دے خلق د مصطفی کافی د مدح د خدا دی بچ صرف محمد پیدا کړ دا ډېر شه دا خلق د مصطفی کافی د مدح د خدا دی حمد خدا ها خلق د مصطفی کافی د مدح د خدا دی حمد د خدا ل کافی حمد مصطفی دی خدا نکړي زما استاد حمد انتظار چشمان د محمدم د سنا په لوی الار بیان د مناجات ک چره غواړي زما رورا په یو بیت ادا کیږي هم زما د سترګو تورا نو تعد محمد کی حصول غواړم د خدا خدای استا نه غواړم محبت د مصطفی فضل دی ای مظهرا نور د شوند کلا والے فضل دی په خبره کې د حد سیوا والے الله او دی ته نور وایشه په دې باندې جی تدا تاسو مخه له باب جاری شو او ماشاءالله بالکل حمد دے کر احمد حمد د الله حمید دے رب العالمین دے حمد د الله حمید دے رب العالمین دے درود په محمد چه رحمت للعالمین دے راغله په اخر دے خو سید الاولین دے ختم انبیاء په دی ختم المرسلین دے قرآن معجزہ دا تر قیامت زلندہ سکون سکون سکون دے زیر ٹول للمتقین دے الفاظی برکت تے ہم مانائے برکت لذت لذت لذت تے ہم ذکرہ للمومینین دے مڑی گی پہ سوکنا کار سوزل دا سوکوائی نجس پہ نپوئے گی طہرت للطاہرین دے ارمان با اغا سوکنی چی تلری بھی دنیا کی شکوه با پیش کوي رب ته شفیل الاخذین دی. نو شریف حسین شریف ته امیدوار د شفاعت خادم د طالبانو هم خادم د امیین دی. شوی چې تاسو لګا نه ماشاءالله. نو یاتی من بعد اسمه احمد احمد دو میده سبحان الله ماشاءالله. ول فرش خان ماشاءالله وکړه. یو درې منوخته می دې لړې راخولې دا ډېر قیمتي خبرې دي بای قیمتي خبرې دي. احمد صيغه اسم تفضيل ده کنه نو اسم تفضيل نامي بهتر راغوین او محمد خو صيغه اسم مفعول ده. دې کې دې ته اشاره وا قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله هغه موږ د الله ځامني موږ غوړیو الله تعالی وستا سو د پیغمبر عیسی علی السلام په جبه ما احمد جاری کړی دی. احمد صيغه اسم تفضيل ده اسم تفضيل بهتر ده وای دا پیغمبر بهتر دی نه دا امت بهتر دی تاسو بهتر نه صيغه اسم تفضيل په بهتروالي دلالت کوي. کنتم خیر امه اخرجت الناس د دې امت بهتروال ښکارا کولو هغه په صيغه اسم مفعول کې محمد نم کی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنا ادا کی دا پا احمد کی ادا کی دا زکر دی عیسیٰ علیہ السلام پا جب مبارک اللہ تعالی احمد جاری کری یعنی دا قیمتی نکتا دا لیر اخکلی ماشاءاللہ وہم بشر امی رسول یعنی دو بھائی وہم بشر امی رسول من بعد اسمو احمد حق بنک ہے بابا دا نغصہ لے من بعد اسمو فلما جا امیل بیناتی ہر کل چراغ دیتا عیسیٰ علیہ السلام پا خکارو موجزو قالو هذا سحر مبین ومن اظلم من افترى على الله كذبا هو يدعى الى الاسلام بل لكي اسلام ده والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليفسدوا الارض بافواههم والله متم بنور كلا يتم رضي كلا متم مطلب دا دي اسم اي اسم راشي هميشه ساتي هو وقت وقت طريقي ولا بنديگي را بدي كلا يو طريقه ولا بدي طريقه التجدد بر فعل درات كلا يتم رضي ولو كان الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ويل مدي اقائد بدين الحق فرو يدرو الذين ولو كانوا مشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره اي ايماندار ايت استوخم سوداگري تنجيكم من عذاب اليم چتا سو بچ کی دا عذاب دردناک نہ اغا صدا اول ایمان بالله والرسول ول جہاد بغیر د ایمان نه پیدا کئ و تو جاهدوا فی سبیل الله او جہاد بکوی پلار د الله تعالی کی پلګول د مارو سازو او پکړول د زنو سازو دا تاسو د پاره غوړ دین کو تعالی مون کتا سو پیږی یغفر لکم ذنوبکم ما بکی تاسو تاسو ګناونو داخل بکی تاسو ر باغونو ته چې به ګلان اور دا نه ورونه او کورونو مزیدار ته فی جنات عدن فی جناتی په باغونو د امشوار کی داری کر فوز العظیم و اخرى تحبون او نور چې تاسو دا غیر مینا کوي فيه نوع خطاب عتاب دي سره مینه مکوې مطلب دا ده ها او یو بل خبر ده دا به یو طریقې سره ولګو چې دا رست نصر من الله فتح قریب شي کنه نه دا خو بس ټیک ته خدای خو خوا خو چې وا اخرى یو بل شی تحبونا تاسو دا غي سره مینه کوي لکه درېګه پېشت کړو دی باندې اغا مال دے اغا تاسو سره مینه کوي باندې اوري د خبره نو دا سره مینه مکه وای ها دا رست خبره ده الله دا نصر من الله امداد چار طرف ناراضي الله رب الله او په څون قریب چار طرف ناراضي الله رب الله خو چې نصر راشي نو فتح راشي کنه اذا جاء رسول الله والفتح نصر سبب دے فتح او سبب دے کنه سبب مخ شي او سبب بسي شي وبشر المؤمنين سمعوا يسد وادر الله مطلب دی کہ مدارک نکلی دی کہ شاب چې نوع عتابن نا عتاب څنګه دی خطا سو مینی مال سره مینی ساتي ال سره مینی بساتي او چې تحبونا درست نصر من الله ولا بیان کی اخو بیا خبر ده کنه یا ایه الذین آمنو ای ایماندار کونو انصار الله شی تاسو امدادیان د الله تعالی کما قال ایسو نور لکه څنګه چې ویلو عیسی د مریم لکه څنګه چې ویلو عیسی د مریم خاصو ملګرو ته سمر مګللا مخلص و بلګرو ته من انصاری الی الله سوګ دې جذبه امداد یار شي په دین د الله تعالی کې فلا قال حواریون او مخلص و بلګرو دا مونږ امدادیان د دین د الله تعالی نو ایمان راړو یو ډلې د بری سره نو کو پرو کو یو ډلې مضبوط مونږ آګه سان جوړو په دشمن دای باندې شول دی غالب جی